Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 października, jest 15. Małgorzata Majborska-Praszmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Lekarze rezydenci czekają na ruch rządu, głodówka trwa. 4 listopada poznamy szczegóły dotyczące nowej formacji, którą tworzy lider Polski Razem Jarosław Gowin. Unia Europejska chce rozpocząć wewnętrzną konsultację na temat przejścia do kolejnej fazy rozmów brexitowych. Klincz w negocjacjach między rządem a głodującymi rezydentami. Minister zdrowia kolejny raz zaprosił protestujących do negocjacji w zespole, który zająłby się wzrostem nakładów na ochronę zdrowia. Lekarze nie przyjmują propozycji i kontynuują protest. Joanna Stankiewicz. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podtrzymał zaproszenie dla rezydentów do pracy w zespole, który zaproponowała premier Beata Szydło. Zapewnił, że ze strony rządowej jest wola porozumienia. Ten zespół będzie pracował. Jeśli dołączą do nas lekarze rezydenci, to dobrze. Jeśli nie, to będziemy pracować bez nich. Chociaż myślę, że to będzie zespół wtedy uboższy o nich. Chciałbym, żeby ta praca była możliwa. Wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów Łukasz Jankowski powiedział, że lekarze czekają na kolejne zaproszenia do rozmów. Jesteśmy w sytuacji pewnego klinczu. Pani premier mówi, nie spotkam się z wami, dopóki nie przerwiecie, nie zakończycie protestu. My na zakończenie protestu bez żadnych formalnych deklaracji w tej chwili nie jesteśmy gotowi. W związku z tym impas trwa. Jutro w Warszawie i w wielu miastach w Polsce odbędą się manifestacje poparcia dla rezydentów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polska Razem zmieni nazwę, zapowiada lider ugrupowania, wicepremier Jarosław Gowin. Szczegóły poznamy 4 listopada podczas kongresu Polski Razem. Wtedy też, jak mówił Jarosław Gowin, za obozem prawicy oficjalnie podejmą współpracę nowe środowiska związane głównie z nurtem republikańskim, wolnościowym i samorządowym. Łączy nas wiara w wolny rynek, w niskie podatki, w prywatną własność, a równocześnie przywiązanie do tradycyjnych wartości, takich jak naród, jak patriotyzm, jak wiara chrześcijańska. Wicepremier Gowin pytany o to, czy konsultował nowy polityczny projekt z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział, że to inicjatywa jego ugrupowania, ale Jarosław Kaczyński jest jej bardzo przychylny. W serwisie Trójki teraz o tym, jak oszczędzić na rachunkach za prąd. Swoją wiedzą na ten temat dzielili się dziś w Lublinie eksperci w dziedzinie energetyki. Mówili m.in. o dobrej organizacji czasu. Więcej o tym Tomasz Spicyn z Radia Lublin. Rachunek za energię elektryczną jest bardzo skomplikowany nawet dla inżyniera czy ekonomisty, przyznaje wiceprezes Stowarzyszenia Prosumentów OZE Marek Palonka. Urząd Regulacji Energii co chwila coś każe sprzedającym energię dopisywać, niby żeby było jaśniej, ale ponieważ oni coraz więcej dopisują, to jest to coraz bardziej skomplikowane. Nasze życie czasem można zorganizować pod licznik z energią. Pranie, zmywarki, sprzątanie, kosiarkę. Każdy zakład energetyczny ma swoją taryfę. Są tak zwane weekendowe, nocne i tu jest chyba największa możliwość zaoszczędzenia. Musimy sobie zorganizować życie tak, żeby kupować energię tą, która jest tania, a nie używać energii wtedy, kiedy jest droga. Warto także rozważyć instalację fotowoltaiczną. W lipcu to my sprzedajemy nadmiar prądu, a w grudniu z niego korzystamy. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. Ogniwa fotowoltaiczne to inaczej panele słoneczne. Kraje Unii powinny przygotować się na rozmowy o umowie handlowej po Brexicie. Wynika z projektu wewnętrznego dokumentu wysłanego do państw członkowskich przez szefa Rady Europejskiej, Donalda Tuska. Pojawia się jednak zastrzeżenie, że negocjacje wciąż nie osiągnęły wystarczającego postępu, by w dyskusję włączyć Londyn. Do dokumentu dotarły brytyjskie media. Adam Dąbrowski. Impas. To słowo dominuje w dzisiejszych gazetach. Piąta runda negocjacji brexitowych zakończyła się bez rozstrzygnięć. Teraz jednak BBC sugeruje, że oznaka przełomu może być na horyzoncie. Zacznijmy myśleć, jak ułożyć sobie stosunki z Londynem po rozstaniu. Tak można podsumować ideę projektu rozesłanego do każdego z 27 państw członkowskich. Jest tu apel, by przejść do następnej fazy rokowań tak szybko, jak to możliwe, oraz sugestia, że rozmowy o przyszłości mogłyby rozpocząć się w grudniu, a już teraz główny negocjator i jego zespół powinni opracowywać koncepcję układu na użytek wewnętrzny. To otwarcie się na Wielką Brytanię, mówią BBC europejscy dyplomaci. Londyn od dawna bowiem naciska, by jak najszybciej przejść do zaawansowanej fazy negocjacji. Powód? Tutejszemu biznesowi nie uśmiecha się ciągła niepewność. Tyle, że również w tym projekcie są warunki. Następnej fazy nie będzie, jeżeli Wielka Brytania nie zapłaci wyższego rachunku brexitowego, a także nie zgodzi się na ustępstwa w sprawie praw unijnych obywateli, którzy już mieszkają na wyspach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A szef Komisji Europejskiej mówi, Brexit zajmie więcej czasu niż początkowo sądziliśmy. Jean-Claude Juncker powtórzył, że Wielka Brytania będzie musiała wypełnić zobowiązania finansowe wobec Unii Europejskiej. Będą musieli zapłacić, powiedział dosadnie. To był serwis Trójki.

drop. Jazz and hip-hop dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk infusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I kick the rhyme, someone call me a poet. Pouring steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many trips to tour upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, lip fantasia. The jam, boogie woogie jam slam, bust the dialect, I'm the man in command, come flow with the sounds of the mighty mic master, rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster, boo-coo ducks, but I still rock Nike, with the razzle-dazzle, a star I might be, scribble, dribble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle, yes, yes, yes, on and on as I flex, get with the flow, birds manifest, feel the vibe, from here to Asia, dip trip, flip Fantasia, ow, you don't stop, come on, come on, come on, come on, come on, come on, give me more, of that funky horn. What's that? Zdarza się, że pomysłowa interpretacja jest znacznie bardziej popularna niż oryginał. Ale przez zmienioną wersję niejednokrotnie dochodzimy do tej pierwszej, właściwej. Fascynujący może być zarówno koniec, jak i początek takiej historii. Byłem w połowie liceum, kiedy po raz pierwszy usłyszałem to nagranie. Utwór, który po czasie doprowadził mnie do pierwowzoru. Początek naszego piątkowego spotkania wyznacza Cantaloupe Flip Fantasia, czyli utwór As Free, powstały na bazie modalnej kompozycji Herbiego Hancocka wydanej w 1964 roku na monofonicznej płycie Empyrean Isles, wycenianej dziś na 350 euro. I myślę sobie, że na reinterpretacji As Free skorzystali chyba wszyscy, włączając w to także wielki i wspaniały dorobek wytwórni Blue Note. Kawery, edity, reinterpretacje i remiksy. To współcześnie chleb powszedni w muzyce, co wpisze się w jeden z wątków naszego spotkania. Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Magazynek. Pojęcie remiksu wciąż ewoluuje, niezmienne pozostają jednak oryginalne ślady udostępniane przez producenta zajmującego się tym pierwowzorem. Potem bywa bardzo różnie, bo zdarza się, że nowa wersja zupełnie nie przypomina oryginału. Ważny jest też kontekst i powód takiego przedsięwzięcia. Jedni chcą ogrzać się ciepłem wielkiego nazwiska, inni podchodzą do takiego zadania z zupełnie innych powodów. Remiksowanie jest bardzo popularne, ale znam wiele takich przypadków, kiedy faktycznie jest to po prostu telefon, zlecenie, od razu pytanie, ile będę z tego miał, do kiedy muszę to zrobić i ciao. Są też takie sytuacje, kiedy coś dzieje się najzwyczajniej z powodu zajawki i no i zainteresowania danym albumem. Tak, tak, to wciąż całe szczęście ma miejsce. Usłyszeli Państwo głos Marcina Grocha-Grośkiewicza, szefa polskiej oficyny You Know Me, która na jutro planuje publikację 13 remiksów powstałych rok po premierze oryginalnego albumu. Oryginałem są Pętle, czyli album zespołu Sonar, wydany w październiku zeszłego roku. I tak po melancholijnym, momentami trip-hopowym albumie mamy wielogatunkową i wielośrodowiskową mieszankę, o czym na dzień przed premierą przekonają się Państwo jeszcze przed godziną 16. Poza patrzeniem w przyszłość pochylimy się także nad przeszłością i wielkim dorobkiem Jerzego Miliana, kompozytora, w przeszłości współpracownika Krzysztofa Komedy, szefa orkiestry rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach i co najważniejsze, jazzmena i wibrafonisty, który zaczął przygodę z wibrafonem po sugestii usłyszanej właśnie od Komedy. Instrumentu nie było. No to na stół w jadalni u babci kładłem koc, na ten koc kładłem papier pakowy i były wyrysowane płytki, które odmierzyłem w filharmonii sobie. Pałki były wytoczone przez stolarza na warsztatach meblarskich, na studiach i sobie pukał. I sobie pukał. Słyszą Państwo Jerzego Miliana i fragment archiwalnego, bardzo obszernego wywiadu z mistrzem, który miałem przyjemność zarejestrować kilka lat temu. I powodem, dla którego przywołuję to archiwum, jest wystawa poświęcona twórczości tego wibrafonisty, która o godzinie 17 rozpocznie się wernisażem w muzeum w Chorzowie. O przedsięwzięciu, w które wpisuje się także premiera książki o artyście, premiera fajnej płyty kompaktowej, ale też do tego wszystkiego dochodzi koncert Miczów. Ten koncert jutro. Muzycy sięgnęli po kompozycji mistrza z bardzo kultowej i ważnej płyty właśnie z lat 70. W każdym razie o tym wszystkim opowie Anna Piątek, kurator wystawy Pretekst, bo taką nosi nazwę ta właśnie ekspozycja. Jak zawsze mamy też dla Państwa propozycje teatralne. Normy i niedopasowanie do nich, to co normalne i to co obce. Relacje z drugim człowiekiem i kontekst jednostki wobec społeczeństwa. To tematy pierwszego dramatu Witolda Gombrowicza, Iwona Księżniczka Burgunda, który obok spektakli festiwalu Prapremier, no i Macbetha, znajduje się w zestawie propozycji teatralnych przygotowanych przez Jana Niebudka. To także przed godziną 16. W tym czasie, jak zawsze, nowości muzyczne, w tym na przykład utwór Nicka Murphy'ego, wciąż jeszcze chyba bardziej kojarzonego z muzyki wydawanej pod pseudonimem Chet Faker. You got me talking about the truth for so long. It's got me wondering where I even started. I'm truthfully gone. You got me thinking overcomplicated. Been trying to find a space in my own. It's like I'm needing something even darker. Predictably wrong. I guess I think it's kind of overrated. I'll set the regulation, avoid the complication, said I'm the medication. Now I'm the medication, and you can be the patient. I'll set the regulation, avoid the complication, said I'm the medication. I think I'm starting not to lose what I said. Lies and water sacrifices. I'm thinking in red. Yeah, I think I wanna compensate it. Been trying to find a space in my own. It's like I'm needing something even darker. Predictably wrong. I guess I think it's kinda overrated. Take your time.

Legendary. Utwór Welsh Arms jest dziś naszą piosenką dnia. Trójka. Program trzeci. A w nim bardzo przyjemna i wręcz familiarna historia, pokazująca, że muzyka to przede wszystkim pasja i energia, jaką można sobie dać najzwyczajniej współpracując ze sobą, mając przy tym podobne zdanie na temat jakiejś płyty, jakiegoś albumu. Rok temu, w październiku 2016, ukazał się album Pętle zespołu Sonar. Skład Łukasza Stachurko i Rafała Dudkiewicza oraz debiutującej wtedy wokalnie Leny Osińskiej wydał melancholijną, momentami wręcz trip-hopową płytę z tekstami Mateusza Holaka. W trakcie tego roku zespół występował w towarzystwie Kwartetu Smyczkowego, ale też między innymi z pianistą Arturem Bogusławskim. Niby lekka, ale dzięki tekstom wcale nieoczywista płyta, teraz ten album nabiera zupełnie nowej energii. A wszystko za sprawą remiksów każdego z oryginalnych utworów, jakie można znaleźć na tym albumie. Jutro w warszawskim klubie Jasna 1 odbędzie się impreza, na której zostaną zaprezentowane nowe reinterpretacje i następnie te nowe utwory, te nowe remiksy pojawią się w sieci. Dzień przed premierą zaprezentujemy dwa z nich. Wydaliśmy, myślę, że całkiem ciekawy album w zeszłym roku Sonara. Przede wszystkim Yunomi była to pierwsza płyta po polsku. Od samego początku powstawania projektu poprosiliśmy kilku znajomych do zrobienia swoich interpretacji. Wiedzieliśmy, że sama płyta i te oryginały mają taki trochę melancholijny, wiele osób używa tego słowa, trip-hopowy troszeczkę klimat. I od początku chcieliśmy, żeby troszeczkę to przełamać i od razu pierwsze remiksy, które powstały, Hati Vati i Restrict Flavor, były założenia trochę takimi klubowymi wycieczkami. No i w momencie, kiedy tych remiksów już mieliśmy 2-3, powstał pomysł, żeby w sumie zaproponować zremiksowanie wszystkich utworów. Jest ich na płycie 13. Myślę, że też można zobaczyć, jak słowo remiks jest słowem pojemnym bardzo, bo mamy tutaj bardzo różne interpretacje. Również w jednym z utworów się pojawiają żywe instrumenty, bo Sotej użył tu Wojtek Sobura swojej perkusji. Mamy też wielki, bardzo gatunkowy rozstrzał tych remiksów, bo o to nam przede wszystkim chodziło, żeby pokazać, że można interpretować muzykę na bardzo różne sposoby. Dzięki temu też, mam nadzieję, pokażemy kilku nowych albo mniej znanych artystów, bo zaprosiliśmy ludzi z różnych środowisk, od tych stricte klubowych producentów znanych, nawet z takich cięższych bardziej projektów, typu Motyl z Recognition czy Piotr Bejnar, którzy skojarzyli że oni są bardziej ze sceną techno. Mamy też takie osoby jak Bartosz Kurczyński, który zrobił bardzo, jak sam nazwał, neurotyczny remiks. Mamy Zurę, który też reprezentuje zupełnie inny świat, więc myślę, że ta płyta po prostu pokazuje całe spektrum tego, co dzieje się na polskiej scenie, bo skorzystaliśmy wyłącznie z polskich artystów, z polskich producentów i bardzo jestem z tej płyty zadowolony, że ona jest właśnie taka wielogatunkowa. Mówi Marcin Groch-Grośkiewicz, szef polskiej niezależnej oficyny Unomi Records, w której teraz pojawiają się remiksy utworów zespołu Sonar. Remiksowanie jest bardzo popularne, ale znam wiele takich przypadków, kiedy faktycznie jest to po prostu telefon, zlecenie, od razu pytanie, ile będę z tego miał, do kiedy muszę to zrobić i ciach. I ludzie robią, szczególnie dla dużych wytwórni, tak to chyba wciąż wygląda. Tutaj ta sytuacja jest zupełnie inna, zależało nam na tych najbardziej szczerych i ciekawych reinterpretacjach i myślę, że nam to się udało i myślę, że to czuć. Oczywiście był taki pomysł na początku, że fajnie by było, żeby odwrócić trochę sytuację, ale w momencie, kiedy kilka propozycji, takich właśnie jak Pejzaż Bartka Kurczyńskiego, pojawiły się i one absolutnie klubowe nie są, to zdecydowanie też nie odrzucaliśmy tego typu remiksów, bo wiemy, że to są po prostu szczere, emocjonalne bardzo interpretacje, więc ta płyta, która początkowo miała być mocno klubowa, niekoniecznie taka jest, ale też dodam, będzie miała swoją premierę w klubie, bo dokładnie w dniu premiery, czyli w sobotę, na Jasnej będziemy świętować i pojawi się 8 remikserów z płyty, zagra krótkie sety, więc bo większość z tych osób, których zapraszaliśmy, to są osoby, które grają na żywo, nie są to tylko producenci zamknięci w studiach, są to często DJ-e, bardzo dobrzy DJ-e, więc myślę, że idealnym miejscem jest klub i nie będzie to koncert, tylko po prostu zwykłe klubowe granie. Premiera zremiksowanych pętli jutro w nocy w warszawskim klubie Jasna 1. Początek około 23:00. Mamy dla Państwa dwie podwójne wejściówki na to wydarzenie. Wystarczy zadzwonić 22 i 7 trójek. Prawie wszystko to kolejny zremiksowany utwór tego wydawnictwa. Stworzył go debiutujący na scenie Jeremiasz Hędzel. Jeśli dobrze przeczytam ksywkę, to będę szczęśliwy, który działa pod pseudonimem Projekt. Jeśli dobrze wymawiam. W każdym razie jego reinterpretacja przypadła do gustu Grochowi i członkom zespołu Sonar. I tak oto ów młodzieniec wstępuje w szeregi wytwórni i dzięki remiksom ma szansę pokazać się większej publiczności. You know me. Dzwonię do Holaka i pytam o kokmułok w tym tekście. Mówi, że to plon perfekcji, bez sens. Kiedy robi rzecz i w końcu chce ją uznać za świetną, to przez jakiś detal i tak nie ma satysfakcji. Can't get no. Ja znam to, ja znam to, ja znam to Lena. I też mam to, ja mam to i przez to tremę. Bo ja bym dopieścił i dopiero trysnął, lecz już nie dopieszczę. Bo to już wyszło. To ta sama cecha chyba, która każe ci się zapytać 3 razy o drzwi. Zamknąłeś? Nie, a może? I już spóźniony z siebie przyszłości. O ten feedback, o feedback. Backfeed dorośli. Bo to wstyd tak, mieć schizmę. Jaźni, mesty. Zwiedz dropsa i się obsać w roli na chillu. Ja wolę beat dropsa i ćmić posmak mocy z winyli. Shit. Ale to mnie wykańcza. Perfekcjonie. Dla satysfakcji szarańcza. Detali jest jak zwalniające progi. Jak pytam, czy widzisz te rysy, odpowiadasz: nie wiem, o co ci chodzi, to szczęście, które mam teraz. Traktuję jak szczęście na próbę i nie mogę ruszyć się z miejsca. Posiedzieć z tobą nie umiem i wrócę, byś don't kill my vibe. Najlepiej go sam sobie psuję i mieszkam u bok ulicy zwycięzców, Alena. Alena, ale na niej na noc nigdy nie parkuję. Tak brzmi nowa, zremiksowana wersja utworu Prawie Wszystko zespołu Sonar. I ta wersja została wyłoniona w trakcie konkursu, którego celem, jak sądzę, było przede wszystkim wyszukanie nowego talentu, wprowadzenie nowej krwi do organizmu. A remiksy, jak wiadomo, są doskonałym narzędziem do zaistnienia na scenie, zwłaszcza wśród producentów muzyki elektronicznej. Magazynek. Mniej więcej za godzinę i 22 minuty w Muzeum w Chorzowie rozpocznie się wernisaż wystawy, której najważniejszym bohaterem będzie Jerzy Milian. Powstały we współpracy z orkiestrą Gintera Golasza. Utwór zatytułowany 38, skomponowany przez Jerzego Miliana. Najwybitniejszego i chyba najbardziej znanego polskiego wibrafonisty, ale też kompozytora, w przeszłości także szefa orkiestry rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. twórcy wielu pięknych ikon malowanych od lat 80. Wreszcie pisarza, bo dziś także ukazują się jego wspomnienia zatytułowane Wiem i Powiem. I na dokładkę fantastycznego gościa z olbrzymim poczuciem humoru. Pretekst. Jerzy Milian. Na godzinę i prawie 20 minut przed wernisażem, przed otwarciem tej wystawy, przede wszystkim myślę ciepło panu Jerzemu, bo wiem o tym, że trochę się stresuje przed tym wszystkim. Wszystko będzie dobrze, panie Jerzy. W każdym razie na godzinę przed otwarciem spróbujemy opowiedzieć, co czeka nas, kiedy wybierzemy się na tę wystawę. Zobaczymy partytury. Mówi Anna Piątek, kurator wystawy o Jerzym Milianie. Zobaczymy partytury, które będą towarzyszyły też nagrania archiwalne nieraz, niepublikowane. To rzeczywiście ważne kompozycje Jerzego Miliana, w tym kompozycji trzecionurtowych, tych mniej znanych, mniej popularnych, bo ogólnie znane utwory Jerzego Miliana to głównie muzyka rozrywkowa, ta powszechnie znana. Natomiast pokażemy partytury bardziej klasyczne, pokażemy też przedmioty związane z orkiestrą rozrywkową, foldery z nią związane, ilustracje, czyli fotografie z różnych występów Jerzego Miliana, zarówno tych z orkiestrą, ale też tych z sekstetem Krzysztofa Komedy chociażby. Zobaczymy płyty, zobaczymy ikony, zobaczymy też pamiątki rodzinne. One są szczególnie ważne dla kompozytora, dla muzyka, dla artysty. Też będziemy gościć na tej wystawie niestety przez krótki czas, ale wibrafon. Wibrafon z Państwowej Szkoły Muzycznej w Katowicach imienia Karłowicza, na którym Jerzy Milian nagrywał. Ten wibrafon z radia po rozwiązaniu orkiestry jeszcze przez pewien czas pozostawał w studiu nagraniowym, natomiast później został przekazany właśnie do szkoły muzycznej. No niestety jest potrzebny młodym adeptom sztuk muzycznych. W związku z tym przez krótki czas, ale będzie również dostępny na tej wystawie. Do zobaczenia. Coś tak czuję, że ten wibrafon może być świadkiem wielu ważnych wydarzeń z życia, no i z życia kompozytora, ale też w ogóle polskiego jazzu. Kto wie, może też tego okresu, kiedy to nasz dzisiejszy super gość grał z Krzysztofem Komedą. Jeśli Państwo będą na tej wystawie, to proszę koniecznie o to zapytać. I tutaj kolejny raz mnie przypomina się sentencja Franciszka Starowiejskiego, że jesteśmy tylko epizodem w życiu przedmiotów. Przedmiotów, które trochę są jak wehikuły czasu, a takich na wystawie nie zabraknie. Przede wszystkim będzie można usłyszeć te wehikuły. Samo pokazanie płyty, taśmy jeszcze nic nie daje. My chcemy pokazać dźwięk przede wszystkim, usłyszeć ten dźwięk. Natomiast również taśmy archiwalne, na których są te nagrania. W zasadzie to jedyne, co pozostało chociażby po działalności orkiestry. Nawet kronika orkiestry, która była prowadzona zaledwie przez kilka lat. Więc jedynym takim dokumentem są nagrania. Nie wszystkie nagrania ocalały, niestety. Część nagrań była niszczona, część nagrań zaginęła w różnych okolicznościach. A przecież na tej wystawie mówimy nie tylko o tych nagraniach, które były dokonywane z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, ale też z Big Bandem Golasza chociażby, dla Radia Belgijskiego, nagrania, które Jerzy Milian przygotowywał. Więc tych taśm jest naprawdę wiele, bardzo, bardzo dużo, które czekają myślę też na ten moment, kiedy nagrania ujrzą światło dzienne na nowszych nośnikach. W jaki sposób jest skonstruowana ta wystawa? Ta konstrukcja zaczyna się od pretekstu, czyli od orkiestry. To jest punkt wyjścia dla nas. Tych związków muzyka ze Śląskiem, z Katowicami czy z Chorzowem. Ten wątek się przewija, bo on pojawia się również w wątkach rodzinnych. Ojciec Jerzego Miliana uczestniczył w III Powstaniu Śląskim. Natomiast wychodzimy od tego pretekstu. Tak jak dźwięk jest przed słowem, tak samo tutaj tym pretekstem jest muzyka. Pretekstem do mówienia o Jerzym Milianie jest muzyka, jest orkiestra. Zaczynamy od orkiestry, następnie pokazujemy twórczość solową Jerzego Miliana jako najwybitniejszego polskiego wibrafonisty i pokazujemy ikony. Te ikony rozumiane na dwa sposoby. Po pierwsze, wydawnictwa płytowe są dla nas tymi ikonami. Tymi drugimi ikonami są te pisane, komponowane przez Jerzego Miliana na deskach. Na deskach przeróżnych, bo czasem były to deski z szaf, czasem nawet deski z drzwi garażowych. I wieńczymy tą wystawę niejako początkiem wszystkiego, czyli historią rodzinną Jerzego Miliana, dla którego tą najbardziej kluczową postacią była babcia, która przejęła rolę mamy. Mamy, która zginęła w roku 1943, została zamordowana w poznańskim forcie przez Niemców. Babcia zadbała o edukację muzyczną wnuka i ona w zasadzie sprawiła, że było nam dane, jest nam dane słuchać kompozycji Jerzego Miliana. Warto zapytać o powód. Dlaczego państwo organizują tę wystawę? Zaczęło się od pomysłu związanego z książką. Książką, wspomnieniami Jerzego Miliana, które od kilku lat czekały na swój czas. Podczas Chorzowskiego Winyl Festiwalu zrodził się w jego kuluarach pomysł, żeby tą książkę wydać. Bowiem związki orkiestry rozrywkowej z Chorzowem były bardzo duże. Nie tylko orkiestra występowała, czy w dzisiejszym Teatrze Rozrywki, wówczas Music Hallu, czy w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku, dzisiejszym Parku Śląskim. Kompozycja Jerzego Miliana towarzyszyła seansom w Planetarium Śląskim, chociażby w Chorzowie, które się mieści, ale też muzycy orkiestry byli związani z Chorzowem. Dzisiejszy kierownik muzyczny Teatru Rozrywki Jerzy Jarosik grał u Miliana. Kazimierz Wnęczak, który dziś szefuje pozostałości po orkiestrze Miliana, Stowarzyszeniu Orkiestry Miliana, również jest związany z Chorzowem. Agata Kryszak-Marczok. Tych muzyków jest naprawdę wielu, którzy jakieś związki z Chorzowem mieli, więc one stały się też pretekstem, tu znowu to słowo się pojawia, żeby pomyśleć szerzej, nie tylko o publikacji, ale i o płycie. Nie tylko o płycie i publikacji, ale też właśnie o wystawie. No a koniec końców zrobił się z tego wielki projekt Miejskiej Inauguracji Roku Kulturalnego, której jeszcze takim kluczowym elementem jest koncert w Teatrze Rozrywki. Tomicze zagrają Jerzego Miliana. Zagrają to najbardziej kultową płytę Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji, dzisiaj Białego Kruka. Tą, która ukazała się ponad 40 lat temu i na której znalazły się najbardziej znane wówczas przeboje orkiestry. Będzie to drugi koncert w tym roku z tym repertuarem. Prawdopodobnie w tym roku ostatni, także warto. Płytę Pretekst, będącej swoistym dokumentem przedstawiającym drobny wycinek historii Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, prowadzonej rzecz jasna przez Jerzego Miliana. Utwór Może się uda, zarejestrowany na przestrzeni 1974 i 1975 roku. A przed nami French Touch, czyli nasza płyta tygodnia. Płyta ze znanymi utworami śpiewanymi przez Karle Bruni. 71335 to numer, pod który należy wysłać SMS, aby mieć szansę na ten album. W trójce Karla Bruni ze swoją interpretacją utworu Highway to Hell. Proszę się trzymać, bo to może być delikatny dotyk, który może wywołać wstrząs. Living easy, loving free, season ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme, ain't nothing that I'd rather do. Going down, party time. My friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. Hell, hell. No stop signs, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey, Satan, pay my dues. I'm playing in a rocking band. Hey, mama, look at me. I'm on the way to the promised land. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. Hell, hell. Don't stop me. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. No i jak? No dobrze. Highway to Hell w interpretacji Carly Bruni z płyty French Touch. Albumy wędrują do pani Katarzyny z Pszczyny i pani Hanny z Bydgoszczy. Za 7 minut wybije godzina 16. Pora już najwyższa, aby wybrać się do teatru. Jan Niebudek. W Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu dziś premierowo Gombrowicz i Iwona Księżniczka Burgunda. Tekst wystawiany od wielu lat i za każdym razem twórcy przy jego pomocy próbują powiedzieć coś o współczesności. Przypomnijmy, Gombrowicz zapisał tam tematy takie jak normy i niedopasowanie do nich, to co normalne i to co obce. Wałbrzyski spektakl reżyseruje debiutant Grzegorz Jaremko. Premiera Iwony Księżniczki Burgunda dziś wieczorem. A w Bydgoszczy z kolei także od dzisiaj festiwal prapremier. Hasło przewodnie festiwalu prapremier w tym roku w Teatrze Polskim Bydgoszczy kręci się cały czas wokół pytania o chcenie, niechcenie, o pragnienie, o wykluczenie i te następstwa, które się z tym wiążą. Że nie chcieć czegoś, to można szerzej o tym myśleć. Można myśleć o tym w sposób, że spektakl niechciany, jest niechciany bohater, niechciany również temat. Mówi dyrektor imprezy Łukasz Gajdzis. Z jednej strony można mówić o Europie, która staje się coraz bardziej niechciana w oczach jednych, natomiast wciąż jakby bardzo chciana i walczy się o nią w innych krajach, prawda? I jakby trochę o tym opowiada Elfrida Jelinek, o pewnym kryzysie naszej tożsamości europejskiej. I mamy spektakl Maji Kleczewskiej pod tytułem Wściekłość z Teatru Powszechnego w Warszawie. A z drugiej strony próba badania naszej tożsamości polskiej, naszych narodowych fobii, naszej wojny polsko-polskiej, która jakoś została profetycznie wypowiedziana, napisana przez Wyspiańskiego ponad 100 lat temu. I oglądamy to właśnie w Weselu, kończącym festiwal, w reżyserii Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru. Z drugiej strony mówimy też o na przykład dwóch spektaklach, które bliżej poświęcają swoją uwagę kondycji człowieka, relacjom, mianowicie chociażby spektakl Witaj w moim domu, medytacja o kobiecie z wydm, i to jest propozycja